Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ο κ. Γεωργιάδης, παραχώρησε σήμερα το πρωί στη Βαρβάκιο Αγορά μία ακόμα παράσταση αυτής της λεγόμενης όρθιας κωμωδίας. Και πραγματικά θα γελούσε κανείς, θα γελούσε ακόμα και με την ψυχή του, αν σε όλο αυτό το σοου δεν εμφανιζόταν, δεν πεταγόταν έτσι με έναν κυριολεκτικά προκλητικό τρόπο στα μούτρα των ανθρώπων. Ποιων ανθρώπων? Εκείνων που δουλεύουν και παλεύουν καθημερινά να εξασφαλίσουν το καθημερινό φαγητό. Μια μέρα λοιπόν μετά την δημοσιοποίηση αυτής της μία ακόμα της αποκαλυπτικής έρευνας του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της ΓΕΣΕΒΕ με θέμα εισόδημα δαπάνες νοικοκυριών 2022, μία έρευνα σύμφωνα με την οποία πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά, δηλαδή ένα ποσοστό 52,4%, το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί μόλις για 18 μέρες το μήνα. Μία έρευνα στην οποία καταγράφεται ότι για περισσότερα από 6 στα 10 νοικοκυριά το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού, αυτό το καλάθι καπαμάς δηλαδή, δεν έχει συμβάλει κατ' ελάχιστο στην αποκλιμάκωση των τιμών. Μία έρευνα στην οποία το 11% των συνανθρώπων μας καταγράφεται να διαβιεί σε συνθήκες πια ακραίας φτώχειας. Η κυβέρνηση και ο υπουργός της σουλάτσαρα στην Βαρβάκιο Αγορά, στην κεντρική εκεί ηχθή αγορά της Αθήνας, και βγάλαν στον τελάλι τις τιμές, λέει, των Σαρακοστιανών, όπου στην προκειμένη περίπτωση χαρούμενος τελάλης ήταν ο πρόεδρος των ιχθυοπολών της Βαρβακίου, ο οποίος είστε παρόντο είχε μια ευδόκιμο θητεία και στο τηλεοπτικό Survivor το 3. Εκεί λοιπόν ο κύριος υπουργός έδινε στον άλλον κύριο ακόμα και οδηγίες τι ακριβώς και πότε να το πει, λέγοντάς του άσε τώρα τις σάλτσες και πες μας τις τιμές. Και εκείνος έλεγε. Η όλη πρεμούρα ήταν να ακούσει ο κόσμος ότι η κόκκινη γαρίδα, λέει, κοστίζει 12 με 14 ευρώ το κιλό. Τα καλαμάρια από 9 έως 12, τα θράψαλα 5 με 6 ευρώ, οι σουπιές έως 13 ευρώ και όλα αυτά, προσέξτε, θεωρούνται φτηνά. Όλα αυτά τα θεωρούν φτηνά. Και σε ποιους λένε ότι είναι φτηνά? Ξαναλέω, σε εκείνους που σε ποσοστό 53% λένε ότι το εισόδημά τους δεν φτάνει παρά για τις 18 από τις 30-31 μέρες του μήνα. Όλο αυτό λοιπόν που σας περιέγραψα είναι μια διαρκής παράσταση, ένα επεισόδιο της ήταν αυτό το σημερινό. Μιλάμε για μια θλιβερή παράσταση, έτσι μιας ασυγκράτητης παραποίησης της πραγματικότητας. Μια παράσταση βεβαίως και κακοπαιγμένη και κακοσκηνοθετημένη από εκείνους οι οποίοι βεβαίως μας έχουν σώσει. Δεν το γνωρίζετε? Μετά από 3 μνημόνια και 13 χρόνια χρεοκοπίας, είμαστε ακριβώς στο μέσον της σωτηρίας. Τα υπόλοιπα περί αυτών το βράδυ στην εκπομπή του Χατζηνικολάου στις 12. Εκεί θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης, εκεί θα είναι και ο Μιλών, Εκεί θα είναι και εκπρόσωποι κομμάτων, επίσης σωτήρων. Τα υπόλοιπα λοιπόν το βράδυ στις 12, στον Αντένα, στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου, πρόσωπο με πρόσωπο. Λοιπόν, τα βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Βλέπω έχετε αγωνία για τον τηλεοπτικό παραγωγό, τον παρουσιαστή. Λοιπόν, να σας διαβάσω το... αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά. Okay. Έχουμε πόρισμα λοιπόν για τηλεοπτικό, λέει, παραγωγό και παρουσιαστή. Δέσμευση περιουσίας, έρευνα για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οφειλές στο δημόσιο 22 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα οποία έχουν δημοσιευτεί κάνουν λόγο για μπλόκο στην περιουσία του εν λόγω, ότι υπάρχει πολυσέλιδο πόρισμα το οποίο διαβιβάζει στον εισαγγελέα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ένα πόρισμα που σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύονται περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, τραπεζικών λογαριασμών και άλλων τηλεοπτικού παραγωγού έχει προχωρήσει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, στην κίνηση αυτή έχει προβεί ο πρόεδρος αρχής, ο κύριος Βουρλιώτης, ενώ παράλληλα έστειλε το φάκελο στην οικονομική εισαγγελία. Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, στο πόρισμα του κυρίου Βουρλιώτη γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας που έκανε συστηματικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εκτός από τον τηλεοπτικό παραγωγό εμπλέκονται 7 άτομα και περίπου 13 εταιρείες, όπως και οι εκπρόσωποι των εταιριών αυτών. Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής δεσμεύτηκε όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του τηλεπαρουσιαστή, όπως δεσμεύτηκαν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία 7 φυσικών προσώπων και των εμπλεκόμενων εταιριών, με τις δεσμεύσεις συνολικά να ανέρχονται στις 20. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, προέκυψαν οφειλές του εν λόγω προς το δημόσιο που αγγίζουν τα 22 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην οικονομική εισαγγελία διαβιβάζεται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πολυσέλιδο πόρισμα, στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας η οποία χαρακτηρίζεται ως εξονυχιστική, με το ενδεχόμενο της διάπραξης παράνομων πράξεων, και αυτά όλα είναι τα οποία έχουν οδηγήσει στο μπλόκο της περιουσίας του εν λόγω παραγωγού, καθώς φαίνεται και φέρεται σε όλα αυτά να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο. Η αρμόδια αρχή φέρεται να έχει διαπιστώσει ενδεχόμενη διάπραξη για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη σε βάρος του δημοσίου, φόρο διαφυγή, ξέπλυμα και εγκληματική οργάνωση. Και αναλυτικά τώρα, ο κύριος Βουρλιώτης ζητεί τόσο σε βάρος του συγκεκριμένου τηλεοπτικού παραγωγού όσο και των άλλων εμπλεκομένων να ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη λοιπόν σε βάρος του δημοσίου, και εκτός από τον παρουσιαστή αυτόν φέρονται να ελέγχονται και άλλα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως συνεργάτες του, αλλά και εκπρόσωποι εταιριών φαντάσματα, ως τέτοιες καταγράφονται αυτές, τις οποίες φέρεται να είχε συστήσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα θα με ρωτήσετε, και γιατί δεν λέτε το όνομα? Δεν το λέμε το όνομα, διότι δεν μπορούμε να το πούμε το όνομα και δεν μπορούμε να το πούμε το όνομα εάν δεν του δώσουν οι αρμόδιες αρχές. Διότι μετά θα πρέπει να απολογούμαστε εμείς γιατί δώκαμε το όνομα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο του ρεπορτάζ. Ποιο είναι το στοιχείο του ρεπορτάζ? Ότι πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση από μια εταιρεία η οποία φέρει την επωνυμία Barking Well, μια ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο κύριος Νίκος Κοκλώνης. Σας διαβάζω λοιπόν, γιατί επαναλαμβάνω, είναι και αυτό στοιχείο του ρεπορτάζ. Σχετικά, λέει, με το δημοσίευμα του ντοκουμέντο στο οποίο αναφέρεται το όνομά μου και ότι ελέγχομαι για νομιμοποίηση εσόδων, διευκρινίζω ότι, και καταγράφει 5 σημεία ανάμεσα στα οποία ότι η επαγγελματική μου δραστηριότητα όπως και οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο. 2. Αναρωτιέμαι πως το ντοκουμέντο γνωρίζει ότι ελέγχομαι από κάποια αρχή, ενώ σε εμένα τον ελεγχόμενο, σε εισαγωγικά το ελεγχόμενος, δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό. 3. Οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες, οι τηλεοπτικές μου παραγωγές, οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε 5 τουλάχιστον οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους, λέει παρακάτω, το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο. Και επίσης δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα ή τις εταιρείες μου κτλ. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο κύριος Νίκος Κοκλώνης. Άσχετο τώρα με όλα τα προηγούμενα, επαναλαμβάνω, άσχετο τώρα με όλα τα προηγούμενα, πάντα ζούσα με μία απορία, όταν λέμε πάντα, όχι πάντα, αλλά τα τελευταία 30-35 χρόνια της λεγόμενης ιδιωτικής τηλεοράσεως. Και η απορία μου ήταν πάντα, και μεγεθύνεται όσο περνάει ο χρόνος, η εξής. Τα σούργελα είναι που φέρνουν τα νούμερα ή τα νούμερα είναι που φέρνουν τα σούργελα? Πριν από λίγη ώρα γνωστοποιήθηκε, έχουμε νέα ανακοίνωση για αυτό το μακάβριο το οποίο συμβαίνει στην Τουρκία, για αυτή τη βιβλική καταστροφή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταμετρημένοι πλέον είναι πάνω από 43.500 οι νεκροί. Μιλάμε για πόλεις φαντάσματα και προσέξτε, την ίδια ώρα που μιλάμε για καταμετρημένους 43.000 νεκρούς, την ίδια ώρα που δεν ξέρουμε πόσοι πραγματικά είναι οι νεκροί, καθώς δεκάδες και δεκάδες είναι χιλιάδες των αγνοούμενων και των καταπλακωμένων από τα ερείπια, την ώρα που μιλάμε για αυτές τις πόλεις φαντάσματα πια στην Τουρκία και στη Συρία, οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιριών στην Τουρκία έχουν πετάξει στα ύψη. Επαναλαμβάνω, οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιριών έχουν πετάξει στα ύψη. Αυτοί δηλαδή που ευθύνονται για το έγκλημα το οποίο συντελέστηκε εκεί, αυτοί οι οποίοι εδώ και 60 χρόνια με όλο το πολιτικό σύστημα να είναι βουτυγμένο μέχρι το λαιμό σε αυτό το έγκλημα που διαπράχτηκε, και το έγκλημα βεβαίως δεν είναι ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι η πολιτική διαχείριση των φυσικών φαινομένων, Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έδιναν μπαξίσια με τον νόμο για να νομιμοποιούν τις αυθαιρεσίες τις κατασκευαστικές, είναι και αυτοί που τούτη δω την ώρα, την ίδια ώρα αυτής της βιβλικής καταστροφής, κερδίζουν πλέον και επί πτωμάτων, επί δεκάδων χιλιάδων πτωμάτων. Μιλώ για τις κατασκευαστικές εταιρείες στην Τουρκία που τούτη την ώρα οι μετοχές τους έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Αυτό ξέρετε το σύστημα και στην Αντιόχεια και στην Δραπετσόνα και στην Καλιφόρνια και στο Τουμπουκτού λέγεται καπιταλισμός. Αυτό το σύστημα που προκαλεί το αίμα των ανθρώπων και βγάζει κέρδη μέσα από το αίμα των ανθρώπων το λένε ελεύθερη αγορά. Και είναι σε λίγες ώρες από τώρα που μιλάμε που συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από το μακελιό που ξεκίνησε πέρυσι στις 24 Φλεβάρι στην Ουκρανία. Ένα μακελιό το οποίο μας υπενθυμίζει ότι προφανέστατα το διεθνές δίκαιο είναι ένα κουρελόχαρτο, πράγμα το οποίο διδάχτηκε πάρα πολύ καλά ο Πούτιν και από τους Αμερικάνους και από τους Ευρωπαίους, το διδάχτηκε από το Κόσοβο και το βομβαρδισμένο Βελιγράδι μέχρι το Ιράκ και τη Συρία. Κατά τα λοιπά, τις καλησπέρες μας βεβαίως στον Φουκουγιάμα, στα παγκόσμια τσιράκια και στους εγχώριους παπαγάλους του ευρωατλαντισμού για εκείνα τα πανηγύρια τους πριν από 30 χρόνια για την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ένεκα, θυμάστε? Γιατί είχαν στηθεί εκείνα τα πανηγύρια, θυμάστε? Ένεκα της ευημερίας, ένεκα της δημοκρατίας, ένεκα της ασφάλειας, αλλά και τι άλλο, μα της αδιατάρακτης ειρήνης που προφήτευαν οι Φουκουγιάμα τότε για τον κόσμο. 30 χρόνια μετά λοιπόν, και ένα χρόνο μετά την έναρξη του μακελιού στην Ουκρανία, αυτό το οποίο καταγράφεται είναι χιλιάδες νεκροί στην Ουκρανία, εκατομμύρια πρόσφυγες, οικονομική κρίση η οποία έχει αγκαλιάσει το σύνολο σχεδόν των κατοίκων αυτού του πλανήτη, ιδιαίτερα τους λαούς της Ευρώπης. Και βεβαίως, από τη μια μεριά, την νεκρανάσταση, το βρικολάκιασμα, την εργαλειοποίηση ακόμα και του ναζισμού για να μπορούν οι δυτικοί να παίξουν τα παιχνίδια τους, και από την άλλη πλευρά, μια υπεριαλιστική πυραμίδα που μεταξύ των μελών της ανταγωνισμοί έχει σαν συνέπεια εκατομμύρια άνθρωποι να βιώνουν τη φρίκη. Όσοι τώρα δε σε ό,τι αφορά εμάς ως κράτος και ως κυβερνήσεις αυτού του κράτους, τις τοποθετημένες στην περίφημη σωστή πλευρά της ιστορίας, για αυτούς λοιπόν και όσους προσβλέπουν στο ΝΑΤΟ όσον αφορά και τη δημοκρατία γενικώς, αλλά και την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας ειδικώς, εκτός από την κατεχόμενη Κύπρο, δεν έχουν παρά να κοιτάξουν τόσο την αμερικανόπνευστη φασιστικοποίηση όσο και την περίφημη νατοϊκή θωράκιση της Ουκρανίας. Μια Ουκρανία για την οποία μόλις πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ, αυτός ο καλός άνθρωπος, ο σύμμαχός μας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ξεφούρνησε, όχι γιατί του ξέφυγε, αλλά γιατί πλέον δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και να είναι και να φαίνονται κοινικοί ότι βεβαίως και ο πόλεμος δεν ξεκίνησε το 2022, αλλά όπως είπε ο Στόλτεμπεργκ, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε το 2014. Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το καπηλιό μου γυαλός καημός και τσικουτιλιά, παρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου. Κάθε μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο Βαρβής με το λαγούδο, με το κρασί του στον όντα, στον άμανε του να κεντά το κόσμο τούτο. Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για 2000 βυσινιά τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του Βαρδί το πόνο σβήνει. Κάθε χαρατζή που λέγα ο ήλιος να ανοίγει στην αγκαλιά σου, όνειρο βάρκα με παλιά, να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου. Σεριανίζω το δουνιά με τα φιλιά σου. Το σάλο μου βαρύ ήταν ψεύτικος, μπορεί ο έρωτας σου. Ρώτω διαβάτε στα στενά, αν είδαν μάτια κάστανα σαν τα δικά σου. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι που τρεμοζύνει στο ρυπωμένο καπηλιό, ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο τον Παύλο, τον Ξανθόπουλο, στον Πάνο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον κύριο Μιλωνά. Πολλές καλησπέρες στους φίλους στο Εδιμβούργο, καλησπέρα στην Ξανθή, θα είμαι Ξανθή μου. Καλησπέρα στον Παύλο, στον Χαλάνδρη, στον Πετράν, στην Καστοριά. Καλησπέρα στη Μαρία και την Αγγελική. Γεια σου Σαββά. Τι έγινε πάλι ρε Γιώργη, Γιώργος Γκουρέτζος. Έλα φίλε. Γεια σου Νίκο. Τι κάνεις. Καλησπέρα. Τι έγινε. Καλά, καλά. Και τι δεν έγινε σήμερα. Αρχίζαν οι απόκριες. Ναι. Σχεδόν. Αρχίζουμε από το πόθεν έσχες. Mm. Γιατί την τελευταία στιγμή ψηλωσώθηκε λίγο η κατάσταση. Νομίζω είναι λίγο ενδεικτικό μιας μικρής προχειρότητας. Σε χάνουμε Γιώργο. Σε χάνουμε λίγο. Για, ναι. Τώρα με ακούς. Καλά, ναι, πάμε. Ωραία. Μια μικρή, ένα στοιχείο το οποίο δείχνει έτσι και λίγο μια προχειρότητα προεκλογική. Μα δείσουμε, καταλαβαίνεις πως εκλογές δεν έχουν και το νου τους πολύ. Είναι αλλού τα το μυαλό. Ναι. Είναι αλλού το μυαλό. Τι έχει γίνει, ήρθε το νομοσχέδιο για τα πόθεν έσχες. Μέχρι σήμερα ο υπόχρεος, ο πολιτικός αλλά και όποιος άλλος είχε την ευθύνη για τη δήλωση που υποβάλλει μαζί και το τέρι στο ζευγάρι, ο σύζυγος, η σύζυγος, ακόμα και ενδιαστάσει σύζυγος. Έρχεται το νομοσχέδιο και λέει ότι δεν είναι πλέον ο υπόχρεος υπεύθυνος, αλλά το έτερο μέλος, δηλαδή αν η σύζυγος ή ενδιαστάσει καταθέσει και αυτή η δήλωση αυτοτελώς, έχει αυτή την ευθύνη, αν είναι να κρατήσει δήλωση. Τι δεν είχε προβλέψει το Υπουργείο, ειδικά για τους πολιτικούς, ότι θα πρέπει και οι σύζυγοι να δημοσιοποιούνται τα πόθεν έσχες τους. Υπήρχε αυτή η μικρή αυλεψία, έγινε ένας μικρός χαμός, διορθώθηκε τελευταία στιγμή. Και το μεγάλο θέμα, αυτό που είπες και εσύ, η άρση ασυλίας του κυρίου Πολάκη. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η 7η στη σειρά, σε αυτή την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Ήταν μήνυση του βουλευτή της Δημοκρατίας, του κυρίου Μαραβέγια, για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από τις καταγγελίες του κυρίου Πολάκη ότι ο βουλευτής της Δημοκρατίας και η σύζυγός του προσπάθησαν να πάρουν χρήματα από τον αναπτυξιακό νόμο, ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Επί μία ώρα περίπου κονταροχτιούνταν ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Μαραβέγια, έβγαζε χαρτιά ο ένας, έβγαζε χαρτιά ο άλλος. Καταλήξαμε στο να αρθεί για 7η φορά η ασυλία του κυρίου Πολάκη και οι δυο τους πλέον να πάνε να τα βγουν στα δικαστήρια. Οκ. Κάτι άλλο. Δεν σχόλιο, αυτά. Όχι, δεν υπάρχει σχόλιο. Κοίτα, προεκλογικό είναι και το κλίμα και στη Βουλή τώρα, να μην γελιόμαστε. Οι βουλευτές δηλαδή ελάχιστα ασχολούνται με τη Βουλή. Πρέπει να σου πω ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες τελειώνουν και πολύ γρήγορα τα νομοσχέδια, διότι δεν υπάρχουν ομιλητές. Α, τώρα που το πες αυτό, προχτές, ναι, φέραν ένα πολυνομοσχέδιο στην πραγματικότητα. 115 σελίδες, 85 ήταν η αιτιολογική έκθεση. Ήταν εκεί που περάσανε μέσα, υποτίθεται, τη ρύθμιση για τους πληστηριασμούς. Προκάνανε, ναι, και το διαβάσανε αυτό. Το φέρανε νύχτα, τώρα, μαύρη νύχτα το φέρανε. Τι με τσιγκλάς τώρα, τι με τσιγκλάς. Δεν λες να ρωτάς. Τα γεγονότα, κάτσε. Να δούμε τα γεγονότα. Αυτό ήρθε μαύρη νύχτα, δεν ήρθε. Ναι, η τροπολογία. Και ψηφίστηκε και την άλλη μέρα το πρωί. 12 και 4 το βράδυ, ναι, και ψηφίστηκε την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Ωραία. Φαντάζομαι διαβάστηκε. Α, σας το πω αλλιώς. Αν δεν ερχόταν ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω και πώς θα το περνάνε χαμπάρι. Καλά το λες. Ότι έχει μπει αυτή η τροπολογία. Καλά το λες. Καλά το λες. Τώρα, μόνο η εικόνα των δράμων της Νέας Δημοκρατίας χθες που μιλούσε και ο Τουτάκης, ήταν καμιά 20 από κάτω. Εντάξει, δεν σου λέω εγώ να έχει τους υπόλοιπους, αλλά σου δείχνει ότι οι περισσότεροι πλέον ασχολούνται με τις εκλογές και με την επανεκλογή. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νικό, καλή συνέχεια. Έχω ζήσει το Μπραζίλιαν, το Πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ δεν πήγα. Στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο αλήπη ή αλήγη στο αντικτή μάντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθηκότσι. Ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της επιταύρου μου τα ειδώνει. Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνει. Στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα γεννητού χτες. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος. Βλέπω τα μηνύματά σας για τους πληστηριασμούς και για την τροπολογία της κυβέρνησης προχτές. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, σε αυτό το οποίο ψηφίσαμε προχθές δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα των τραπεζών, των funds, των servicers, δηλαδή των κορακιών, των αρπακτικών και των ιενών, να συμμετέχουν σε όλη αυτή την διαδικασία. Αυτό στο οποίο υποχρεώνονται είναι να αιτιολογούν, λέει τώρα, στη βάση προκαθορισμένων απαντήσεων, θα το δούμε, να αιτιολογούν την άρνηση. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Βεβαίως και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να πηγαίνουν οι τράπεζες στον δανειολήπτη και να του λένε κοίτα, εμείς θα το δώσουμε το δάνειό σου στο 1 δέκατο, στο 1 εικοστό, στο 1 τριακοστό της ονομαστικής του τιμής στο fund. Μήπως θέλεις να τα βρούμε σε αυτή τη βάση? Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τι υπάρχει? Να αιτιολογούν, λέει, γιατί απέρριψαν το αίτημα του ανθρώπου. Και βεβαίως θα το αιτιολογούν. Εκείνο το οποίο θα γίνεται λοιπόν, και γιατί λέω θα γίνεται, γιατί ήδη μέσα στο 2021-2022 έχουμε 60.000 ανιρτημένους πληστηριασμούς. Έχουμε 50.000 αυτή την ώρα ανιρτημένους πληστηριασμούς μέσα στο 2023. Και είχαμε 25.000 την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή δεν είναι πολύ, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνεται τώρα λοιπόν? Θα γίνεται ο πληστηριασμός, θα βγαίνει το σπίτι στο σφυρί, θα το χάνει ο άνθρωπος και μετά θα παίρνει την αιτιολόγηση της τράπεζας για να πηγαίνει στα δικαστήρια. Αυτός που δεν είχε να πληρώσει το διακανονισμό θα πληρώνει δηλαδή δικηγόρους και δικαστήρια. Γιατί? Για να εφεσιβάλει τον πληστηριασμό ο οποίος είχε προηγηθεί. Περί αυτού πρόκειται. Και βεβαίως πρόκειται περί αυτού για τον προεκλογικό χρόνο τον οποίο διανύουμε, διότι θα πρέπει να τελειώσει αυτή η περίοδος και μετά, ξέρετε τι θα γίνει μετά. Θα γίνει ό,τι προβλέπει ο πτωχευτικός τους κώδικας, ο οποίος τι λέει, και βεβαίως καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει και σε αυτό, θα χάνεις το σπίτι σου και η μεγάλη προσφορά του κράτους, το οποίο δεν έχει πια μνημόνια, μην το ξεχνάμε αυτό, και έχει σωθεί, τρεις φορές έχει σωθεί από τους σωτήρες, το κράτος αυτό θα σε κάνει νικάρι στο σπίτι. Θα το πληρώνεις για 12 χρόνια ως νικάρης και μετά από 12 χρόνια λέει θα έχεις το δικαίωμα να το αγοράσεις πιο το σπίτι σου, το σπίτι σου, χωρίς να προσμετρώνται και εκείνα τα οποία έχεις δώσει για νίκια στο σπίτι σου. Είναι η Βάνα στη γραμμή. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτό το ατέλειωτο δράμα στην Τουρκία, με την ανακοίνωση σήμερα για πάνω από 43.500 νεκρούς, με απροσδιόριστο τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων, για τις πόλεις φαντάσματα εκεί στην Τουρκία και για το γεγονός ότι αυτή την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά τα οποία περιγράφουμε και έχει σοκαριστεί, έχει συγκλονιστεί όλη η ανθρωπότητα, υπάρχει ένας τομέας εκεί ο οποίος κερδίζει και είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες που οι μετοχές τους είναι στα ύψη στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Για δώσε μας μια εικόνα, τι γίνεται εκεί. Καταρχάς είχαμε προλίγου και νέο σεισμό, 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Χατάι. Προχθές ήταν ο άλλος πάλι 6,4. Όπως είπες, πάνω από 47.000 άνθρωποι σε Τουρκία και Συρία είναι οι νεκροί. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που βλέπουμε τώρα, ο σεισμός έγινε στην περιοχή Ντεφνέ του Χατάι, έχει ισοπεδωθεί όλη η Αντιόκια, είχε βάθος περίπου 10 χιλιόμετρων και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τραυματισμό ή ύπαρξη ατόμων κάτω από τα συντρίμμια. Τώρα, όπως είπες, το θέμα αυτό της εσχροκέρδειας και των παράνομων, των αφαίρετων που είχαν, τα παράνομα που είχαν ήδη γίνει νόμιμα, χωρίς νόμους, χωρίς τίποτα απολύτως, πολύ επιτίδη κερδίζουν. Βέβαια, εδώ υπήρχε και ένα φαινό σήμερα, γιατί έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση, Βάνα, δεν ξέρω αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε καλύτερο ήχο. Ναι. Για πες μας. Όχι, δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην επικοινωνία. Αυτή είναι η εικόνα η οποία και σας μετέφερα. Αυτή την ώρα λοιπόν, σε αυτό το νεκροταφείο που έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία, υπάρχουν κάποιες ίενες οι οποίες κερδίζουν και βλέπουν τις μετοχές τους να εκτινάσονται στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Μιλάμε για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Μιλάμε δηλαδή για εκείνες εταιρείες, για εκείνο τον κλάδο ο οποίος έχει την ευθύνη για αυτό το έγκλημα, υπό την έννοια ότι 60 ολόκληρα χρόνια, με όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, με όλες τις κυβερνήσεις, τους έδινε, πλήρωναν ένα μπαξίσι εν πάση περιπτώσει, νόμιμα όλα αυτά, με νόμους. Μάλιστα ο Ερντογάν, ο οποίος εκτείναξε τη δημοφιλία του μετά το 1999 του σεισμού της Κωνσταντινούπολης, ήταν 20 χρόνια μετά στις εκλογές του 18 και του 19 που πήγαινε σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν με τις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έκανε προεκλογικό αγώνα λέγοντας αποκατέστησα την νομιμότητα των σπιτιών. Πώς δηλαδή? Με τα μπαξίσκια που πλήρωναν οι εργολάβοι για να νομιμοποιούνται οι κατασκευαστικές αυθαιρεσίες. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες, βλέπουν τις μετοχές τους να εκτινάσονται στα ύψη τούτη την ώρα που μιλάμε. Για πάμε να δούμε. Είναι η Βάνα, μας ακούς? Με ακούτε τώρα? Ναι. Ακούγόμαστε καλά? Πες μας, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό. Εκεί τι γίνεται τώρα? Προσδιορίστηκε ή κουβεντιάζεται με υψηλή πιθανότητα οι εκλογές να γίνουν Ιούνιο? Ναι, αυτό δεν επαληθεύεται προς το παρόν αυτό. Έτσι, στον αέρα είναι οι εκλογές, Νίκο. Προς το παρόν είναι αυτό το σενάριο, πιθανώς για 18 Ιουνίου, που είναι και η τυπικά υποχρεωτική εκ του συντάγματος ημερομηνία, δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαρότατα διαδικαστικά προβλήματα σε σχέση με την ψήφο των κατοίκων στις σεισμόπληκτες περιοχές. Τώρα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αναβολή της εκλογικής διαδικασίας μέχρι και για ένα χρόνο. Και πρόσφατα ο Ερντογάν είχε υποσχεθεί πως αν του δοθεί ένας ακόμα χρόνος θα το διορθώσει όλα. Λοιπόν, άρα τώρα, δεν έχει οριστικοποιηθεί ημερομηνία. Όχι, δεν έχει, είναι στον αέρα. Ερντογάν και Μπαχτσελή, τρία πράγματα διαδικαστικά και κλείνουμε. Θα συζητήσουν το θέμα και θα πάρουν τελική απόφαση. Αλλά αυτή τη στιγμή η 14η Μαΐου πλέον είναι πάρα πολύ μακρινή. Λοιπόν, αρχές Μαΐου, 1η Μαρτίου μάλλον, συγγνώμη, αρχίζει, ανοίγει και η Βουλή. Η Βουλή είναι κλειστή. Λόγω των σεισμών. Εντάξει, και τέλος, θα συνεδριάσει και η αντιπολίτευση που δεν έχουμε και αρχηγό. Δεν έχουν υποβάλει, δεν έχουν αρχηγό. 2 Μαρτίου λοιπόν θα ανακοινώσουν ποιος θα είναι υποψήφιος. Okay. Οπότε έχουμε σε εξέλιξη. Έγινε, Βάνα. Αυτά, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, συμπληρώνεται τις ώρες, ένας χρόνος, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη του μακελιού στην Ουκρανία, ενός πολέμου που είχε τον κινησμό να το δηλώσει ευθέως πια και ευθαρσός πριν από λίγες μέρες στη σύνοδο των υπουργών του ΝΑΤΟ, υπουργών αμήνης στις Βρυξέλλες, ο Στόλτεμπεργκ, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε το 2014. Έτσι είπε ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Ένας πόλεμος λοιπόν που στις χιλιάδες νεκρούς από το 2014 ήρθε να προσθέσει νέες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια πρόσφυγες και ένα ξεσκισμένο διεθνές δίκαιο ακριβώς σε εκείνα τα ράματα που επιχειρούν να περάσουν με παρθενογραφή ή τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι τα σημεία εκείνα, τα ράματα για τα οποία μιλάω, που έχουν να κάνουν με το Ιράκ, έχουν να κάνουν με τη Συρία, έχουν να κάνουν με τη Λιβύη, έχουν να κάνουν με το Αφγανιστάν, έχουν να κάνουν με τη Γιουγκοσλαβία, για να μην πάμε πιο πίσω. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά και φιλοξενώ τον κύριο Γιάννη Χουβαρδά, τον διεθνολόγο. Κύριε Χουβαρδά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ένα χρόνο μετά, τι, πού βρισκόμαστε? Νομίζω ότι μετά από μία περίοδο κάποιων μηνών όπου παρασκηνιακά φαίνεται να αναζητήθηκε ένας συμβιβασμός στη σύγκρουση που διεξάγεται στην Ουκρανία, η οποία ως επιτοπλίστων αφορά τη σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία και όχι τόσο πολύ τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, τελικά τα δύο μέρη φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν και οδεύουμε ολοταχώς προς την κλιμάκωση της σύγκρουσης με την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ, την βαθύτερη στρατιωτικοποίηση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία, την εμπλοκή περισσότερων δρόντων, πέρα δηλαδή από τις χώρες της λεγόμενης Δύσης, οι οποίες προσέτρεξαν να στηρίξουν το καθεστώς του Κιέβου, το Ιράν, το οποίο στον έναν ή στον άλλο βαθμό βοήθησε τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν και άλλοι δρότες. Η δήλωση, η χθεσινή, ότι η Ρωσία αποχωρεί από τη συνθήκη START για τα πυρηνικά όπλα, αν θέλετε και σε ένα επίπεδο απευθείας ανταγωνισμού Αμερικής-Ρωσίας, δείχνει ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως καταλύτης για την όξυση των υπερελιστικών ανταγωνισμών σε ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Περνάμε σε επόμενη πίστα, να το πω. Αυτή η ανακοίνωση που λέτε του Πούτιν πραγματικά βάζει θέτει στο προσκήνιο όλη αυτή την τρέλα, υπό την έννοια ότι ίσως για πρώτη φορά, και δεν μιλώ για πρώτη φορά με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, για πρώτη φορά εννοώ ήδη από το 2016, νομίζω αυτή είναι η ημερομηνία, ναι, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τότε, όταν το ΝΑΤΟ είπε ότι διατηρεί το δικαίωμά του, έτσι το ανέφερε, στο πρώτο πυρηνικό πλήγμα, έχουμε για πρώτη φορά να έρχονται στο τραπέζι των συγκρούσεων ακόμα και τα πυρηνικά. Εδώ πρέπει να δούμε μια ιδιοποιώ διαφορά, έτσι δεν είναι, κύριε Χουβαρδά? Ναι, γι' αυτό είπα ότι ανεβαίνουμε επίπεδο. Περνάμε, ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία μπαίνει σε μια καινούρια φάση. Κοιτάξτε, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 1991 και όταν η Ρωσία πλέον έγινε ξανά καπιταλιστική χώρα, περάσαμε μια μεγάλη περίοδο όπου ας το πούμε η νέα καπιταλιστική Ρωσία, η Αμερική από την άλλη πλευρά, η τότε ΟΚ και μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχείρησαν και για ένα σημαντικό διάστημα λειτουργήσαν, να το πούμε έτσι, ένα διεθνοπολιτικό καρτέλ καινούριο, μέσα στο οποίο προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τις καινούργιες ευκαιρίες οι οποίες δινόντουσαν από την μια μεριά για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, από την άλλη μεριά για το αμερικανικό κεφάλαιο, από την άλλη μεριά για το ρωσικό κεφάλαιο, σε εκείνο το διεθνές περιβάλλον και στο φόντο της ήττας των λαών. Βεβαίως, ακόμα και τότε, η κάθε δύναμη διατηρούσε τις δικές της βλέψεις και τις δικές φιλοδοξίες. Ο μετασοβιετικός χώρος από το 1992 έχει τεθεί στο επίκεντρο της Ρωσίας. Η Ρωσία θέλει εκεί να οικοδομήσει το δικό της πλέγμα σχέσεων, στο οποίο θα πρωταγωνιστεί η ίδια σε καπιταλιστικά πλαίσια, κεφαλαιοκρατικά πλαίσια πλέον, το οποίο ξεκίνησε να το οικοδομεί στην αρχή μέσω της κοινοπολιτείας ανεξαρτητών κρατών και στη συνέχεια μέσω της συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης, όπως είναι σήμερα, και του Συμφώνου της Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφάλεια, το αντίστοιχο ΝΑΤΟ. Ο ρόλος της Ρωσίας στο διεθνές ενεργειακό σύστημα ήταν ακόμη ένα άλλο σημείο στο οποίο εκφράζονταν διαφορετικές απόψεις. Αυτή η κατάσταση δούλευε μέχρι το 2003. Εκεί άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα ισχυρά, η πρώτη ισχυρή τριγμή, όταν τελικά η Ρωσία δέχθηκε, να το πω έτσι, συνειδητοποίησε, όταν οι Αμερικανοί αποφάσισαν να παρακάμψουν τις θέσεις της Ρωσίας όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράκ, και τότε η Ρωσία απάντησε επανακρατικοποιώντας τον ενεργειακό της πλούτο και χαλώντας το ενεργειακό καρτέλ που επιχειρούσε να υλοποιηθεί εκείνο τον καιρό με τη Δύση. Στη συνέχεια φτάσαμε στο 2007 και την περίφημη ομιλία Πούτιν στο Μόναχο, όπου εκεί ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ο μονοπωλικός κόσμος τον οποίο ζούμε μέχρι σήμερα δεν είναι πλέον αποδεκτός από τη Ρωσία, και σε αυτό το περιβάλλον πάνω, όπου στη συνέχεια είχαμε το 2014 το πραξικόπημα το οποίο οργάνωσε το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία για να αρπάξει τη χώρα από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, φτάσαμε στο να έχουμε αυτή τη στιγμή τη στρατιωτική τους αντιπαράθεση στην Ουκρανία, και φυσικά εδώ έρχονται και τα πυρηνικά όπλα. Δεν έφυγαν από το τραπέζι, κατά τη γνώμη μου, ποτέ αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Απλά το κάθε εργαλείο είναι για την ώρα του. Όσο δεν σταματάει αυτός ο κατήφορος της όξυνσης των ανταγωνισμών τον οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή, και εγώ είμαι απαισιόδοξος στο κατά πόσο πραγματικά μπορεί να σταματήσει, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα αρχικά να χρησιμοποιούνται, όπως και χρησιμοποιούνται και τώρα, ως απειλή και στην κατεύθυνση, ας πούμε, να φοβερήσει το ένα μέρος το άλλο. Στη συνέχεια θα τα δυστυχώς μπορεί να δούμε και χρήσεις, ας πούμε, περιορισμένων. Υπάρχουν πλέον τέτοια όπλα σήμερα, δηλαδή όπλα με μικρής εμβέλειας πυρηνικά όπλα, και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να δούμε. Σε όλα αυτά τα οποία, πριν φτάσω μάλλον σε αυτό, άρα λοιπόν όλο αυτό το οποίο αποτελεί το διακύβευμα στην Ουκρανία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ούτε η δημοκρατία και η εθνική ανεξαρτησία από τη μια μεριά, ούτε η αποναζιστικοποίηση τάχα μου από την άλλη. Όχι. Αυτά είναι τα ιδεολογικά προσχήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι δύο πλευρές προφανώς για να ενισχύσουν τις θέσεις τους στην κοινή γνώμη, για να κινητοποιήσουν οπαδούς ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε, η Ουκρανία έχει ένα κεντρικό ρόλο στην πορεία του μετασοβιετικού χώρου. Και αν αυτός θα ακολουθήσει μια φιλορωσική κατεύθυνση, ή αν θα ρημουλκηθεί προς την Ευρώπη και κατ' επέκταση προς την Ευρώπη, ενώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατ' επέκταση προς τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό οι Αμερικανοί το έχουν δει, και η θεωρητική των διεθνών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών το έχουν επισημάνει από τη δεκαετία του 90 ακόμα. Ότι στην Ουκρανία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να κάνουν πίσω και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουν ακόμα και στη συμμαχική τότε Ρωσία του Γέλτσιν, τον οποίο στήριζαν με κάθε τρόπο προκειμένου να, να στεριώσει νέα καπιταλιστική εξουσία στη Ρωσία, όταν διέλυαν από κοινού τη Σοβιετική Ένωση. Και τότε μάλιστα διαμαρτύρονταν οι Ρώσοι λέγοντάς τους ότι δεν θέλουμε να λέτε ότι κερδίσατε τον ψυχρό πόλεμο, μαζί του κερδίσαμε. Αυτά έλεγε τότε η Ρωσική ηγεσία. Mm-hmm. Η διάδοχο, η οποία είναι ο πρόγονος, ο πολιτικός πρόγονος της σημερινής ρωσικής ηγεσίας. Από τότε λοιπόν οι Αμερικανοί λέγανε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε το Γέλτσιν και την τότε Ρωσία, τη συμμαχική, να βάλει την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής, και γιατί αυτό είναι καθοριστικό προκειμένου γενικά να μην επιτρέψουμε στη Ρωσία να έχει σφαίρα επιρροής, την οποία οι Ρώσοι τη βάζανε στα επίσημα κείμενά τους. Φυσικά το λέγανε πιο ευγενικά, μιλούσαν για ζώνη ειδικών συμφερόντων και κάτι τέτοιες έννοιες χρησιμοποιούν. Από το 1992 ότι ο μετασοβιετικός χώρος πρέπει να είναι το αντίστοιχο που είναι η Λατινική και Κεντρική Αμερική για τη ΣΥΠΑ, πρέπει να είναι για τη Ρωσία. Μου θυμίζετε στην κουβέντα που κάνουμε, μου θυμίζετε και αυτό το εμβληματικό για αυτούς οι οποίοι σχεδιάζουν πράγματα βιβλίο του Μπρεζίνσκι. Μιλούμε για τον Σύμβουλο Ασφαλείας τριών Αμερικανών Προέδρων, τη Μεγάλη Σκακέρα, που κυκλοφορεί το 2004, και όσοι το διαβάσαμε τότε λέγαμε «Α, μάντης είναι αυτός, προφήτης είναι», γραμμένο το 2004 με ειδικό κεφάλαιο ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, δηλαδή το 2014, θα έπρεπε για τους Αμερικανούς να λυθεί το θέμα Ουκρανία. Και το 2014 έχουμε το πραξικόπημα που λέτε. Ναι. Η κάθε πλευρά προσπάθησε το θέμα Ουκρανία να το λύσει βέβαια και πριν το 2014 και αν θέλετε και η Ουκρανία ίδια, η σύγκρουση της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ουκρανίας, και εκεί ανεβαίνει. Μιλώ πια για τον θερμό τρόπο με τον οποίο αρχίζει να λύνεται από το 2014. Το λύνεται σε εισαγωγικά, έτσι. Βεβαίως. Η σημασία της Ουκρανίας λοιπόν έγκυται στο, για την αντιπάθεση των Ηνωμένων Πολιτείων, έγκυται στη σχέση της με το μετασοβιετικό χώρο. Οι Αμερικανοί, θεωρητικοί τέλος πάντων, αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση που η Ρωσία καταφέρει να φτιάξει σφαίρα επιρροής στο μετασοβιετικό χώρο, τότε δεδομένων των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο ενεργειακό, αν θέλετε και η γεωγραφική εγκύτητα και η διαχρονική συγγένεια, οι πολιτισμικές συνήθειες των λαών. Η Ρωσία είναι ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι χώρα της Ασίας, όπως και να το κάνουμε. Θα δημιουργήσει τέλος πάντων μια διεθνοπολιτική οντότητα, η οποία ενδέχεται να απομακρυνθεί τέλος πάντων από τις πολιτικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και σε αυτή την διεθνοπολιτική οντότητα η Ρωσία να έχει το πάνω χέρι. Αυτό, αν θέλετε, και οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, φαίνεται να το εστερνίζονται, και γι' αυτό κρατάνε και τη συγκεκριμένη στάση στη σύγκρουση η οποία εξελίσσεται, και αυτή η στάση προφανώς και δεν έχει να κάνει με το ότι αποφάσισαν απλά να πέσουν θύματα της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφέστατα και δεν είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες κινούν τα νήματα εκεί, αλλά προφανώς και αυτές εκεί κινητοποιούνται με σκοπό να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα τα οποία θέλουν να εκφράσουν, και αυτά αφορούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους, είτε τα γερμανικά είτε τα γαλλικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας μετά το 1991 έχει παίξει ρόλο σε μεγάλο βαθμό και το γεγονός της κυριαρχίας της στην Ανατολική Ευρώπη και της και το ότι η Ρωσία δεν μπόρεσε ως καπιταλιστική χώρα πλέον να ασκήσει σημαντική επιρροή στην περιοχή. Θα ήθελα πριν σας αποχαιρετήσω τη θέση σας, τη γνώμη σας για τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το κουβάρι. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να λειτουργεί ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης στην περιοχή. Και αυτό συνεπάγεται ότι δίνει τα πάντα, ηγέτη μας είπε ο Μπλίνκεν προχθές, εναντίον της ρωσικής επιθετικότητας. Έτσι μας ανέφερε. Ναι, ήμασταν μεντεσές και τώρα έχουμε γίνει κόμβος. Ναι, και αμερικανοανατολικός κόμβος προς την Ανατολική Ευρώπη. Οι ίδιοι Αμερικανοί παραδέχονται ότι αν δεν ήταν η Αλεξανδρούπολη δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτή τη βοήθεια που προσφέρουν προς την Ουκρανία. Και ότι κάπως λένε ότι θα ήταν και διαφορετικά και τα αποτελέσματα και της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας αν δεν είχαν καταφέρει ειδικά τον πρώτο καιρό μέσω της Αλεξανδρούπολης να εφοδιάζουν τις ουκρανικές δυνάμεις. Προφανώς αυτό είναι μια στάση που έρχεται να εκφράσει τα συμφέροντα ντόπιων παραγόντων εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι οποίοι επουφθαλμιούν και να κερδίσουν από το ενεργειακό παίγνιο το οποίο εξελίσσεται μετά, το καινούριο ενεργειακό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται μετά την ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αλλά και από την επιρροή που ενδέχεται τέλος πάντων να αποκτήσει και το ελληνικό κράτος τη Μαύρη Θάλασσα, αν οι πολεμικές επιχειρήσεις πάνε όπως τέλος πάντων το ΝΑΤΟ επιθυμεί, και βεβαίως να το συνολικά μέσω του νατοϊκού παράγοντα. Μάλιστα. Αυτά τα οικονομικά συμφέροντα να αυξήσουν την οικονομική τους δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Χουβαρδά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Κάτι από το φως της έχεις πάρει. Στρέφεις το βλέμμα ψηλά κι αναβεί το φεγγάρι. Έξω από το χρόνο γύρω σ' ακινήτα τοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Παίξε με στα χέρια σου σε σφαίρα, πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Τις νύμες σου φωτίζει. Ο κόσμος όλος γύρω από σένα γυρίζει. Εικόνα ονείρου που η μέρα δεν τη σβήνει. Αν τα σημάδια σου μ' αφήνεις. Παίξε με στα χέρια σου σα σφαίρα, πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Αυτή τη ζεστασιά σου δώσ' μου. Θερμό εσύ ρεύμα στην κρυά θάλασσα του κόσμου. Παίξε με στα χέρια σου σα σφαίρα, πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Παίξε με στα χέρια σου σα σφαίρα, πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Καβάλα, στον Νικόλα, στον Κώστα, στον Αχιλέα. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιώργο τον Μπράχο, στην Ειρήνη. Λευτέρη μου, δεν έκανα, αν το έκανα αυτό το λάθος, διορθώνω. Όχι, η σκακέρα του Μπρεζίνσκι γράφτηκε μάλιστα με τη μορφή των πρώτων δημοσιεύμων μάτων το 97. Εκδόθηκε το 98. Αυτό που είπα ή που ήθελα να πω, δεν ξέρω, είναι ότι εκεί προσδιοριζόταν ως απότατο χρονικό ορόσημο για να λύσουν τα θέματά τους οι Αμερικάνοι σε αυτό που ο Μπρεζίνσκι στη Μεγάλη Σκακέρα αποκαλεί Ευρασία, η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Το 2004, αν αναφέρθηκα σε αυτό, αυτό που είχα στο νου μου είναι ότι ξεκίνησαν με θερμό τρόπο αυτού του είδους οι διεργασίες, όταν εκεί το 2004 είχαμε, θυμάστε, την περίφημη Πορτοκαλί Επανάσταση. Αυτό το οποίο ακολούθησε το 2014, 10 χρόνια μετά, είναι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Και ποιος το λέει αυτό, ότι με τον τρόπο που το ζούμε σήμερα ήδη έχει ξεκινήσει από το 2014, μα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Κυριάκο μου, δεν ξέρω, η εκπομπή του Νίκου είναι στις 12 το βράδυ. Εκεί θα είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ραγκούσης, ο κύριος Μάτζος, η κυρία Κλήτου, η κυρία Κάτζου και η αφεντό μου Τσουνάρα μου. Αν αρχίσεις το φαΐ εκείνη την ώρα, θα βαρύνεις. Καλύτερα popcorn. Ό,τι νομίζεις. Θα περάσουμε ωραία. Μην το χάσετε. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο, καλησπέρα στο Μιχάλη στη Λευκάδα, στον Τεό. Έλα ρε Τεό. Καλησπέρα στον Άρη και στον Απόστολο. Θεοδόση, γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε, αλλά 12 η ώρα. Εγώ ξέρεις ότι σηκώνομαι πρωί, διότι έχω δημοσιογραφικές υποχρεώσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω. Θα ήθελα να το δεις το πρωί. Εσένα μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, βασικά, γι' αυτό ζω. Κάνω ωραίες οι στιγμές, ναι. Ναι, βέβαια. Για πες ρε φίλε, τι γίνεται με αυτό το αδιανόητο πάλι προχτές στη Νέα Ιωνία. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος βρήκε το θάνατο την ώρα που κάτι συμμορίτες, κάτι μαφιόζοι, κάτι εγκληματίες βγάλαν τα κουμπούρια σε μια καφετέρια, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι, ο ποινικός κώδικας είναι τρεις τόμους. Νομίζω ότι για αυτούς θα πρέπει να αυξηθούν. Μαστροπία, διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων, ροζ στούντιο, παράνομη λειτουργία κλαμπ. Θυμάσαι ένα κλαμπ στα Σεπόλια με καραντίνα το οποίο δεν έχει σταματήσει ποτέ να λειτουργεί. Είναι δικό τους το συγκεκριμένο κλαμπ. Βεβαίως με αυτά κολλάει και η τραμπ, γιατί είναι και τράπεροι οι ίδιοι. Ο Θεός να τους κάνει τραγουδιστές όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι καλλιτέχνες, τέλος πάντων. Από πού να το πιάσεις? Και μέχρι στιγμής από όλους αυτούς τους 7 έχουν ταυτοποιηθεί 4. Αυτό ρωτάω, έχουν ταυτοποιηθεί δηλαδή 4. Αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν εκεί? Συνολικά είναι 7 τα άτομα τα οποία συμπλέκονται. Και να ενημερώσω και τους ακροατές μας ότι η Κυριακάτη κυρία λέει αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη συμμορία και τα μυστικά της. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που μας περιγράφεις τώρα ήταν άγνωστες στις αρχές? Όχι, δεν ήταν άγνωστες. Τώρα τις μάθαμε τις τελευταίες δύο μέρες δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν και συλλήψεις. Έχουν και προσαγωγές. Έχουν και συλλήψεις. Για να καταλάβουν όμως και οι ακροατές μας, για να μην δημιουργούμε έτσι, τουλάχιστον εγώ, περίεργες εντυπώσεις. Το να αποδείξεις ότι ένας άνθρωπος έχει σχέση με όλα αυτά δεν είναι και ακριβώς κάτι το εύκολο, γιατί και αυτός που έχει σχέση με όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά να φυλάγεται από τον νόμο. Στο ένα μέρος. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και περίεργες επαφές, αυτό θα το δούμε. Όταν και εφόσον οι άνθρωποι αυτοί συλληφθούν, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν διαφύγει προς το εξωτερικό, κυρίως προς την πατρίδα τους. Έχουν κλείσει τα σύνορα για αυτούς. Η αίσθηση που μου δημιουργείται από το ρεπορτάζ είναι ότι τουλάχιστον για τους 4 που γνωρίζουν οι αρχές, σύντομα θα τους δούμε με χειροπέδες στα χέρια. Γεγονός όμως είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σκληρή συμμορία, που ακόμα και σε κάποια τραγούδια Ο Θεός να τα κάνει. Βάλτε, σας παρακαλώ πολύ, σε εισαγωγικά τη λέξη τραγούδια, γιατί τη μουσική την θεωρώ την αμεσότερα των τεχνών. Και αυτό που κάνουν δεν είναι τέχνη. Λένε ότι είναι οι άρχοντες του κέντρου. Το σήμα τους δε για να αναγνωρίζονται αυτοί οι συμμορίτες, οι κακοποιοί μεταξύ τους, είναι αυτή η κίνηση που κάνουμε με τον αντίχειρο ότι θα σου κόψει το λαιμό. Πολύ σκληρά παιδιά δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητούμε. Με τατουάζ διάφορα, δεν έχω τίποτα με τη δερματοστηξία. Μου αρέσει μάλιστα πάρα πολύ και την θεωρώ επίσης τέχνη. Τη σοβαρή τέχνη του τατουάζ όταν το κάνεις για σένα και για επίδειξη στον κόσμο. Κλείνουμε και αυτή την παρένθεση. Αυτοί οι κακοποίοι δεν έχουν σχέση μόνο με την Αθήνα, έχουν σχέση και με άλλες περιοχές της χώρας. Αυτά θα τα δούμε ενευθέτω και προτρέπω να πάρουν τη Real News της Κυριακής, γιατί έχουν πολλά να διαβάσουν. Γεγονός όμως είναι και το ολοκληρώνω ότι χάθηκε ένας μεροκαματιάρης. Ένας μεροκαματιάρης, το τονίζω, που πήγε απλά να πιει μια μπύρα, να δει έναν αγώνα, για να πάει μετά να σηκωθεί να πάει στη δουλειά του. Υδραυλικός. Εκεί θα μείνω. Πες μας, πριν κλείσουμε, Θεοδόση, με την υπόθεση του παιδιού στο Κολωνό, τι γίνεται, έχουμε νέες συλλήψεις εκεί? Εδώ θα το φωνάξω. Η έρευνα δεν σταματάει. Δεν έχει σταματήσει η έρευνα. Και η έρευνα θα συνεχίζεται και θα πάει μέχρι τέλους η έρευνα αυτή. Και εγώ το τονίζω. Συνήθως δεν το τονίζω, αλλά επειδή βλέπω το ρεπορτάζ και το ψάχνω, η έρευνα αυτή θα πάει μέχρι τέλους. Αύριο καλείται στην αρμόδια ανακρίτρια ένας γνωστός διαιτητής της Αλφα Εθνικής. Εγώ δεν θα πω το όνομά του αν δεν μου το ανακοινώσουν επίσημα μαζί με την φωτογραφία του, και θα γίνει αυτό. Να είστε βέβαιοι. Στην συνέχεια, αν και εφόσον ο άνθρωπος αυτός προφυλακιστεί, το παιδί στην κατάθεση που έδωσε τον χαρακτηρίζει οδοντίατρο. Δεν είναι οδοντίατρος, είναι οδοντοτεχνίτης της περιοχής. Αύριο πάει να απολογηθεί. Έχουν γίνει 6 κλητεύσεις, ήδη έχουν γίνει 2 προφυλακίσεις από αυτές τις 6 κλητεύσεις. Είναι άσχετες αυτές με τις συλλήψεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τις 5 που προφυλακίστηκαν οι 4. Ο 5ος δεν προφυλακίστηκε, για το αποδείχθηκε ότι τελικά φαίνεται να μην είχε σχέση με τους βιασμούς του παιδιού επαμοιβή και τον μαστροπό που ονομάζεται Ηλίας Μίχος, και είναι προφυλακισμένος. Το σημαντικότερο, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Ηλίας Μίχος έχει κληθεί για συμπληρωματική απολογία. Προφανώς οι ανακριτές και οι αρχές γενικότερα έχουν νέα δεδομένα στα χέρια τους και θα υποστεί την βάσανο συγκεκριμένων ερωτήσεων ο Ηλίας Μίχος. Θεοδόση, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με ακόμα μια φορά δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός, δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις, γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής, θα'ναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας, θα'ναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Καταρχάς, φίλε μου Αντρέα, ο όρος Καλάθη Καπαμάς, όχι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, Καλάθη Καπαμάς δεν είναι δικός μου, έτσι, δεν θα τον οικειοποιηθώ. Είναι εκείνου του Γεράκου, εκείνου του συνταξιούχου, που του ζητήσανε τη γνώμη του έξω από το σούπερ μάρκετ και για το συγκεκριμένο μέτρο, και απάντησε ο άνθρωπος όπως απάντησε. Δικός του είναι ο όρος. Τώρα ακριβώς αυτό λέω όταν, ακριβώς αυτό εννοώ όταν λέω καλάθι καπαμάς. Μιλώ για εκείνη την τεχνική, τη γαστρονομική, που κρύβεις το περιεχόμενο με μια πίτα από πάνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό κάνουν και αυτοί με τα καλάθια καπαμά. Προσπαθούν να σκεπάσουν δηλαδή με όλα αυτά την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία και τη ληστεία. Γι' αυτό είναι ακριβής ο όρος, Ανδρέα μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Νίκο τον Παπαριστίδη. Να σε καλά, Νικόλα μου. Χαιρετίσματα στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο. Χαιρετίσματα στον Γιώργο. Χαιρετίσματα στο Μιχάλη στη Λευκάδα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Πού πάμε? Σε λίγες ώρες από τώρα, ένας χρόνος από την Ουκρανική, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επισήμως, σύμφωνα με την ΗΠΑ, γνωστήρα του ΟΗΕ, είναι 8 εκατομμύρια οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Είναι χιλιάδες οι άμαχοι που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί. Ενώ σε ό,τι αφορά τις απώλειες σε επίπεδο στρατιωτών, ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία ανακοινώνουν αριθμούς. Αυτά είναι μια τακτική που ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή του πολέμου. Αυτοί οι αριθμοί αποτελούν στρατιωτικά απόρριτα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Αναλύσεων, το οποίο έκανε μια μελέτη με τις απώλειες της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, φαίνεται πως υπάρχει μια υποχώρηση 40% των τεθωρακισμών της δυνάμεων κατά την περίοδο του πολέμου, ενώ σε ανθρώπινο επίπεδο ανθρώπινων απολειών το ίδιο Ινστιτούτο ανεβάζει την εκτίμηση σε 2.000 Ρώσους στρατιώτες για κάθε 100 μέτρα γης που κερδίζονται στα ανατολικά της Ουκρανίας. Σήμερα ήταν πυκνές οι εξελίξεις ό,τι αφορά το Ρωσο-Ουκρανικό, καθώς είχαμε αρχικά τις ανακοινώσεις ήδη από χθες του Ρώσου Προέδρου, του Βλάδιμιρ Πούτιν, για ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας. Το διάγγελμά του για την ημέρα των υπερασπιστών της πατρίδας, όπως ονομάζεται, ο Βλάδιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε πως η Ρωσία θα προχωρήσει ανάπτυξη της λεγόμενης πυρηνικής τριάδας, δηλαδή στην ανάπτυξη εξοπλισμών για επιθέσεις από ξηρά, θάλασσα και αέρα, και αυτό το πράξει αναπτύσσοντας και μαζικά υπερηχητικούς πυράβλους ζυρκών, ενώ επίσης το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγορεί την Ουκρανία ότι σχεδιάζει να εισβάλλει στην αποσχηθή στα περιοχή της Υπερνιστερίας, στη Μολδαβία, μετά από μια επιχείρηση προβοκάτσια, όπως αναφέρει, της ψευδούς σημαίας. Το μετέδωσε στο πρακτορείο Ρία Νοβόστη και σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σκοπός είναι να χρησιμοποιήσει την υποτιθέμενη επίθεση ως πρόσχημα για την εισβολή. Σε άλλο δημοσίευμα, αυτή τη φορά στο πρακτορείο ΤΑΣ, το οποίο επικαλείται το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Μιχαήλ Καλιουζίν, φαίνεται πως η Δύση έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του Κισινάου να σταματήσει κάθε αλληλεπίδραση με την κυβέρνηση της Υπερνηστερίας, η οποία ασφαλώς υποστηρίζεται από τη Μόσχα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, μια διαφορετική εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να είναι μια αποκριάτικη εκπομπή. Θα είμαστε εδώ μαζί με τον Παύλο Παπαδημητρίου να σας κρατήσουμε συντροφιά με λιγότερα λόγια και περισσότερη μουσική. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριωτικό, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιωτικό. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτω. Απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξαρί. μεθάω με ένα κρασί αγιονορίτικο και με ένα τέρτη σε κλετίζω με πολίτικο. Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμόν το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τη σαυγή στα χρόνια.